Joc optic. Întunecând întunericul, iată porțile luminii. Nichita Stănescu. În plină agitație a nimicului firii, a tot stăpânitoare cuprindere la scara eternității, în punctul de trecere prin actul creației, tot nu-mi venea să cred ochilor că șuvițele negre, sângerând alumină, prinse în părul tău ca niște semințe mirabile, ca într-o imagine pură, îndeprofund a reității, încă erau de strajă în fața întunericului, împiedicând arderea visului pe retină, descompunerea lui dincolo de tăcerea preînaltă a stelelor, înzidind bolta cerului, inteligibilă de la îngeri încoace, din perspectiva uitării, cum o reflexie vană, în emergența ideii, indefinibilă prin chihlimbarul gândirilor mele, imponderabile. Șuvițele părului tău unduiau maestos prin lumină, ciudatul lor umblet între cer și pământ, dându-mi cumva într-un târziu de înțeles că am putea sfârși cândva în profunzimi, prin elocință divină, în echilibrul perfect al marelui tot. Pură conștiință, un antidot circumflex la perimata rugină, că ființa gândului însuși, încremenit în negura patriarhală primordială, și-ar dezvălui sieși propria ființă. În această inedită realitate, izbindu-se de pereții ființei mele, șuvițele părului tău unduiau în lumină, cu aura aurei a firii de sorginte divină, cu infiniții spațiului timp, în echilibrul marelui tot, într-o unitate de plină, cuvântul însuși vibrând în aceleași nuanțe, între sacru și profan. Cum energia pură în clipa de răspântie, mereu schimbătoare, dintr-o eternitate. La clipa de răspântie, în plină agitație a nimicului firii, pe chipurile noastre, desfăcându-și larg aripile, neagra lumină inversa timpul într-un zbor fragmentat din perspectiva gândirii. Cum energia pură în logica bunului simț, în fața întunericului, sub un cer hiperuranic, cârlionții tăcerii împiedicând prin efemer descompunerea în chihlimbarul optic al formelor umbrelor, pe teritoriul cunoașterii, răsărind asimptotic destinul lumilor noastre îngemănate.